69 Escape. Trance on air. ועוד כוס. תשתה חופשי, אח שלי. אבל את המפתח של האוטו, תן למישהו אחר. BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה מארח את הקימי קרקור לרגל צאת האוסף החדש מאפיה. הלילה? תן כבר עכשיו את המפתחות למישהו אחר. Transmitting BPM FM. BPM FM. Trance on air. ועכשיו. 99 Escape. Chemical Set. Escape. BPM FM. ועכשיו ושום את אשר אסקט קימיקל סט BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה מערך את הקימיקל קרו לרגל צאת האוסף החדש מאפיה Chemical set. As a child, I could walk on the ceiling. I'd butterfly up on the wall. FM. ועכשיו 99 אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה מארח את הקימיקל קרו לרגל צאת האוסף החדש מאפיה.